nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. O przyszłości polskiej i światowej gospodarki mówił premier Mateusz Morawiecki, przemawiał podczas kongresu 590 w Warszawie. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że nie ma wątpliwości, że Ukraina będzie częścią Unii. Przed nami najkrótsza noc w roku. Premier Mateusz Morawiecki w Warszawie podczas kongresu 590 podkreślił, że polska polityka gospodarcza musi przejść zmiany, aby dostosować się do aktualnej sytuacji panującej na świecie. Szef rządu zauważył, że funkcjonujące od dwóch wieków teorie gospodarcze również wymagają aktualizacji. Premier Mateusz Morawiecki, przemawiając do uczestników kongresu, powiedział, że jego hasło „Przestrzenie wolności” dobrze wpisuje się w dzisiejszą sytuację międzynarodową i gospodarczą. Znakomicie podejmuje wyzwanie z geopolitycznym zakrętem, na którym się znaleźliśmy. Z tą wielką zmianą, w trakcie której funkcjonujemy, musimy się z nią zmierzyć, musimy ją niejako wchłonąć, zaabsorbować i wyjść zwycięsko z tego wirażu. Premier podkreślił, że w tym trudnym gospodarczo czasie idzie nam lepiej niż innym państwom, które jak my zmagają się z tymi, jak mówił premier, plagami egipskimi, pandemią, wojną na wschodzie i kryzysem inflacyjnym. To mimo tych plag egipskich, uwzględniając te wielkie tąpnięcia, polski wzrost gospodarczy na poziomie 1/3. Mateusz Morawiecki dodał, że wierzy, że polska gospodarka będzie umiała wykorzystać nowe technologie. Po to, żeby Polska na tej czwartej rewolucji przemysłowej skorzystała. Premier zachęcił do stawiania trudnych pytań i tez, bo gospodarka w ostatnich latach nie chodzi utartymi ścieżkami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Warto dodać, że patronami Kongresu 590 są Polskie Radio i Polskie Radio 24. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wrócił do rządu. W Radzie Ministrów będzie w randze wicepremiera i będzie jedynym politykiem z taką funkcją. Dotychczasowi wicepremierzy zostali w rządzie na swoich stanowiskach ministerialnych. Prezydent Andrzej Duda mówił o dynamicznych czasach, w jakich żyjemy i w jakich dokonywana jest rekonstrukcja rządu. Nawiązał tu do wielu kryzysów, jakie w ostatnich latach wstrząsały światem, a także do wojny na Ukrainie. Dlatego, jak mówił Andrzej Duda, tak ważne są kwestie bezpieczeństwa. W istocie więc wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa, ma w tym momencie fundamentalne i absolutne znaczenie. Prezydent pogratulował Jarosławowi Kaczyńskiemu powrotu do rządu. Przypomniał, że to lider PiS był jednym z głównych autorów ustawy o obronie ojczyzny. To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski w tym znaczeniu militarnym w obecnych niezwykle trudnych czasach. Najlepiej było to widać w ostatnim czasie, kiedy Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, wykonywał tą ustawę sprawnie, podpisując kolejne kontrakty na dostawy uzbrojenia do Polski. Prezydent podziękował też dotychczasowym premierom za pracę. Przypomniał, że są nadal w rządzie, w swoich ministerstwach i przed nimi trudny czas kampanii wyborczej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Nie wątpię, że Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej, zadeklarowała szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Słowa te padły w Londynie, gdzie politycy i eksperci naradzają się nad tym, jak odbudować kraj naszych sąsiadów po wojnie. Uważam, że na Unii Europejskiej spoczywa szczególna odpowiedzialność, a powód jest prosty. Słyszeliśmy, co powiedział prezydent Zełenski. Ukraińcy mówią nam, że kiedy wyobrażają sobie swoją przyszłość, widzą europejską flagę powiewającą nad ich miastami. I nie mam wątpliwości, że Ukraina będzie częścią naszej Unii. W konferencji uczestniczą m.in. brytyjski premier Rishi Sunak oraz amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski połączył się zdalnie. Polskę reprezentuje szef dyplomacji Zbigniew Rau. Przed nami najkrótsza noc w roku. Według najstarszych, jeszcze przedchrześcijańskich tradycji, zwana była Nocą Kupały. W dawnych czasach w tę noc, zwłaszcza na terenach południowej części Podkarpacia, kobiety zakładały wianki, a mężczyźni palili ogniska, dookoła których później tańczono, mówi Monika Zydroń z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Pojawiały się w tą noc płonące ogniska, które były w sposób szczególny przygotowane. Tutaj nawiązując trochę do takiej ofiary, spalano żywe drzewa. Najpopularniejsze palenie ogni było jednak w terenach południowego Podkarpacia, tam gdzie zamieszkiwała ludność pasterska. Z paleniem ognia w noc kupały wiązały się różne obrzędy, dodaje Monika Zydroń. Przez takie płonące ogniska najczęściej przeskakiwano, a w momencie, kiedy one już dogasały, to przepędzano przez nie bydło, co miało zapewnić zabezpieczenie przed wszelkimi chorobami w nadchodzącym roku. Dokładnie o godzinie 16:57 naszego czasu rozpoczęło się astronomiczne lato. A właśnie teraz o 19:05 zakończył się serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zatem czas na wiadomości sportowe. Wyletniony Robert Grzędowski. Magda Linette na 1/8 finału zakończyła udział w tenisowym turnieju WTA w Birmingham. Przegrała dziś z Chinką Lin Zhu w dwóch szybkich setach 3-6 i 0-6. Sporo błędów Polki, która grała dziś z obandażowanym udem. Dobra gra Chinki i jej pewne zwycięstwo. Jutro w 1/8 finału w Birmingham Magdalena Fręch zagra z Rumunką Soraną Kirsteą. A dziś o 20:30 ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Rywalizacja w kilku dyscyplinach rozpoczęła się jednak jeszcze przed oficjalnym otwarciem igrzysk. Mowa m.in. o koszykówce 3x3. Męska reprezentacja Polski rozegrała dziś dwa mecze grupowe. Przegrała z Niemcami 20-21 i wygrała z Estonią 21-17. To zwycięstwo przedłużyło szanse Polaków na awans po złym początku turnieju. Słuchamy Przemysława Zamojskiego z reprezentacji Polski. Może ten początek nie był najlepszy z naszej strony. Z drugiej strony też w tym pierwszym meczu praktycznie całe spotkanie kontrolowaliśmy. No i na koniec zdaliśmy się dość Niemcom. Kilka przestrzelonych rzutów osobistych, kilka błędnych decyzji w ataku. Do tego oni dorzucili kilka celnych rzutów z dystansu i ten mecz się zrobił na jedno posiadanie. No i niestety to posiadanie okazało się szczęśliwe dla Niemców w ostatnim rozrachunku. Mecz decydujący o awansie Polacy rozegrają w piątek. Rywalem reprezentacja Serbii, która już szans na wyjście z grupy nie ma. Na ćwierćfinałach rywalizacje w plażowej piłce ręcznej zakończyły w Tarnowie obie reprezentacje Polski, to także w ramach Igrzysk Europejskich. A w żeglarstwie sukces Łukasza Przybytka i Jacka Piaseckiego. Oni wygrali zaliczane do Pucharu Świata tradycyjne regaty Killer Woche w olimpijskiej klasie 49er. No, poza tym jeszcze trzy polskie duety zameldowały się w pierwszej dziesiątce, a mowa o regatach tradycyjnych, bo była to już 142. odsłona imprezy. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu i wschodzie możliwe burze z gradem, bez opadów od Pomorza Zachodniego po Mazury. Wiatr zachodni słaby, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, lokalnie do 90. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, 25 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum 29, w większości regionów jutro około 30 stopni, a najwyższa temperatura na zachodzie do 31. Trójka. Program trzeci. Justyna Grabarz, Piotr Baron i dużo muzyki już za moment w tonacji Trójki, a my dziękujemy za spotkanie w środowym. Zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Spokojnego wieczoru, dobrej nocy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Burmistrz Kartuz oraz Kartuskie Centrum Kultury zaprasza na Truskawkobranie 2023. Amfiteatr Złota Góra w Brodnicy Górnej, 25 czerwca, start, godzina 15. W programie Sara James, Łydka Grubasa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby, Zespół Hals oraz inni. Ponadto stoiska kół gospodyń wiejskich, artystów ludowych i gastronomiczne. Serdecznie zapraszamy! Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, w związku z tym, że środa i jest nas dwoje. Justyna Grabasz. I Piotr Barwa. Właściwie troje, dlatego że program zrealizuje Katarzyna Fis-Wojtkowska. Pani Katarzyno, również panią bardzo serdecznie witamy. Jeśli się nie mylę, dzisiaj... Dzisiaj pan redaktor zaczyna. Nie tak. Lubię tej sytuacji, ale trudno. Zacznę, jeśli państwo pozwolą i pani, od takiej miniaturki klasycznej zespołu The Beatles, która z biegiem czasu staje się coraz ładniejsza, a jest moim osobistym wspomnieniem zapisu na taśmie kasetowej z kasetowca MK120 i to było w czasach liceum. No, mając moje lata, już się wspomina, mnie się przypomniała ostatnio ta piosenka i mam nadzieję, że sprawi państwu dziś wieczorem wielką przyjemność. The Beatles, I Will. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to. Didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're drobnostka zespół The Beatles, I Will. Pomyślałem, słuchając tego utworu po raz 10-tysięczny, że być może dla mnie to jest taka odległa perspektywa kasety magnetofonowej, a dla państwa być może to jest spotkanie, być może to jest wspomnienie spotkania z Polem w Krakowie, w Tauron Arenie, bo jeśli się nie mylę, dołączył właśnie ten utwór do naszego spotkania. Ja nie widziałam jeszcze Paula McCartneya na żywo, ale za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, to wyobrażam sobie, że jego twórcy, czyli właśnie McCartney i John Lennon, gdzieś leżą na hamakach pod drzewem i że właśnie w takich warunkach powstawała ta kompozycja, tak w bardzo spokojnym, letnim klimacie, bo to chyba jest w ogóle najlepsza sceneria do słuchania. Tak chyba musiało być. No, w każdym razie ja, niezależnie od mijających lat, sięgam do tego utworu, bo jest po prostu przepiękny. No tutaj też się zgodzę. Dzisiaj mamy pierwszy dzień astronomicznego lata, więc ja przyszłam w takim nastroju, no

klasyką się tym razem trochę podzieliłam muzyki. Tak, pięknie i sprawiła pani na pewno wielu słuchaczom wiele przyjemności, ale tu powiem bardzo osobiście największą pewnie mojemu tacie, bo ilekroć rozmawiamy przez telefon, pyta mnie, czy mamy w swoich zasobach utwór Summer Wine. Także dziękuję w imieniu całej rodziny baronów. To ja przesyłam pozdrowienia także. Cieszę się, że mogłam sprawić frajdę. I coś z mojej walizeczki i to będzie jeszcze jedna chęć namowy pani do zaprezentowania utworów swojego dzieciństwa, kiedyś w jakiejś swojej audycji. Bo teraz taki utwór, który prezentowałem w tym odcinku, kiedy dzieliłem się z państwem tym, czego słuchałem, mając kilka lat. I to był, jeśli chodzi o polskie zespoły, zespół Breakout i ten właśnie utwór Poszłabym za tobą. Poszłabym za tobą, zespół Breakout. Kiedy tego słuchałem, mając 8 lat, koledzy z podwórka patrzyli na mnie trochę dziwnie, ale mi się to podobało i koniec, i tak zostało to dziś. To jest ciekawe, bo ja mam bardzo podobne doświadczenia w tym temacie. To jest zespół, którym na pewno pan redaktor sprawił przyjemność mojemu tacie, bo wiem, że bardzo lubi Breakout i właściwie dzięki tacie znam ten zespół i mam z nim bardzo miłe skojarzenia właśnie z dzieciństwem, kiedy bardzo często słuchałam ich utworów, także doświadczenia mamy bardzo, bardzo podobne. Ode mnie teraz również coś po polsku i tym razem coś z kategorii nowości, tak dla kontrastu. Nowości takiej dosłownie sprzed chwili, bo wydanej dzisiaj. I teraz uwaga, będzie przewrotnie. W pierwszy dzień lata nowy singiel wypuścił zespół Ostatni Dzień Lata. Kompozycja nosi tytuł Dreszcz i podobno jest zainspirowana wszystkim tym, co można czuć, kiedy noce są krótkie i ciepłe. Co się wtedy czuje tak naprawdę? Chyba błogość to jest to, co mi się najbardziej z latem kojarzy. Nic prostszego jak dziś sprawdzić. No tak, może się to sprawdzi, chyba że będzie burza. Chociaż to też ma swoje plusy i uroki. Burza jest cudowna. W każdym razie zobaczymy, jakie emocje w tym letnim czasie towarzyszą zespołowi Ostatni Dzień Lata. Ostatni Dzień Lata i Dreszcz. Jak usłyszałam pierwsze nuty tego utworu, to miałam takie mocne skojarzenia z grupą Lady Punk i z Zamkami tak, na piasku chyba. Tak, to chyba jest, to są te dźwięki podobne, gitarowe, ale to są naprawdę bardzo, bardzo dobre muzyczne inspiracje. Powiem, że gdybym był młodszy, to zespół Ostatni Dzień Lata dziś mnie tak rozochocił, że w ogóle bym nie spał, tylko poszedł gdzieś w miasto. Wszystko jest do zrobienia jeszcze. Nie. Do tych moich idiotycznych rozważań już nie wracam. Wracam do walizeczki i teraz bez zbędnej filozofii to będzie utwór i płyta dla całej generacji, dla której ważny jest zespół The Who. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation. what we all about my generation. Kategorii utwory wieczne My Generation i zespół The Who. Teraz to ja mam ochotę ruszyć w miasto, tak się zrobiło rock'n'rollowo. To może teraz dla równowagi odrobinę zwolnimy. Ode mnie teraz w ogóle coś z zupełnie innej bajki, bo wybrzmi nam Shoegaze i taki rozmarzony utwór zespołu Slowdive. Kompozycja zatytułowana Kisses. To jest utwór, który ukazał się wczoraj. Piosenkowa zapowiedź albumu Everything is Alright, który ukaże się 1 września. Poza tym, że zespół zapowiada koncertuje i zawita również do Polski. Będzie ich można zobaczyć 5 sierpnia na OFF Festiwalu, także wszystkich miłośników zespołu albo po prostu miłośników ciekawych dźwięków już informuję, a wiem, że wśród trójkowych słuchaczy, takich poszukiwaczy i tych, którzy szukają ciekawych brzmień, jest całkiem sporo. No to zachęcam do tego, żeby zerknąć też na ten offowy line-up, bo festiwal już 5-6 chyba sierpnia, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie dużo dobrych rzeczy będzie się na nim działo, a my słuchamy, jak brzmi najnowszy Slowdive. Tell you that's what you need. Rolling almost good. Jedna z trójkowych słuchaczek, pani Iza, podpowiada, że ten off to 4, 5 i 6 sierpnia, więc już wszystko jasne, a zespół Slow Dive pojawi się na scenie właśnie w 5 sierpnia i na pewno utwór Kisses również na offowej scenie nam wybrzmi. Bardzo przyjemne szmyranie. Przy okazji przypomnijmy, że można do nas pisać do Justyny, justyna.grabasz@polskieradio.pl i analogicznie piotr.baron@polskieradio.pl. Pani często używa tego sformułowania, więc ja dzisiaj się nim posłużę. Zmieni nieco klimat, na pewno w warstwie językowej, bo będzie piosenka w języku polskim. Piosenka, którą wymyślił Grzegorz Ciechowski, a kilka lat temu zreinterpretowała tę piosenkę Lena Piękniewska. Opowiem i pani, i państwu, jak to było. Byłem wtedy jeszcze dziennikarzem prowadzącym pasmo między 9 a 12 w programie trzecim i wcześnie rano dotarła do nas przesyłka właśnie pani Leny Piękniewskiej, gdzie pani Lena reinterpretuje piosenkę Grzegorza Ciechowskiego Odchodząc. Ja się zachwyciłem i natychmiast po 9 zabrzmiała w Trójce premiera. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać ze sobą, co zechcesz. Najlepiej zabierz mnie. Najlepiej zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Jestem lżejsza od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Nic nie czuję i tak jestem martwa. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Znajdziesz mi miejsce gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Słyszę i widzę, że pani ta wersja też się spodobała. Bardzo. Przepiękne wykonanie. Lena Piękniewska, odchodząc, zwróciłem dopiero dziś uwagę, że tekst tej piosenki jest niezwykle uniwersalny, dlatego że jest taki, iż może go wykonać i wokalistka, i wokalista, a Lena Piękniewska przygotowuje swoją nową płytę i mam nadzieję, że niebawem będzie naszym gościem. To jest bardzo dobra informacja, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz słyszałam Lenę i ten głos, no, takie małe ciarki we mnie wywołał, także bardzo dziękuję za tę kompozycję. To może zostaniemy w takim jeszcze melancholijnym nastroju. Była Lena, teraz będzie Lana, Lana Del Rey, która dzisiaj zresztą obchodzi swoje urodziny. To jest w ogóle taka mistrzyni też letniej melancholii. W 2012 roku wydała taki wielki przebój jak Summertime Sadness, obdarowując wtedy tą melancholią miliony słuchaczy. Potem się pojawiły kolejne płyty, a najnowsza z nich zatytułowana pięknie i długo, zaraz powiem jak, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Ta płyta ukazała się w marcu tego roku i brzmi właśnie tak. We've been acting pretty restless. dancing like the young and restless. I'm obsessed with this. Candy necklaces. Melancholina, jak zawsze, Lana Del Rey w towarzystwie Johna Batiste w utworze Candy Necklace. Chyba trochę Państwa pousypiałam, ale to na pewno był bardzo, bardzo piękny sen. Cudownie. Ja słuchając tego zastanawiałem się, choć uważam się za dość, nie powiem, że wybitnego, ale aspirującego do znajomości Jamesa Bonda, przygód agenta 007, Lana Del Rey chyba nie śpiewała piosenki tytułowej. Chyba nie, ale aż takim znawcą akurat w tym temacie nie jestem, więc nie mogę się wypowiadać. Zaraz się dowiem. No w każdym razie niczego nie sugeruję twórcom, bo tam są najwięksi specjaliści, ale uważam, że ona powinna zaśpiewać piosenkę tytułową do kolejnych przygód agenta 007 Jamesa Bonda. No i już kończę z tymi filmami przygodowymi. Teraz zaglądam do walizeczki i sięgam po zespół i płytę zespołu, który pojawił się znikąd i tak samo w nicość odszedł, bo nic poza tym utworem nie kojarzę. Zespół nazywa się The Lass, a utwór There She Goes. Tak mi się przypomniało zespół The Last i There She Goes. To jest taki utwór, który trudno jest nie nucić, jak już się go słyszy. Nawet jak ja nie miałam skojarzenia z tytułem, to jednak jak się już pojawił, to niestety to są takie utwory przyrzepialskie i one nawet długo po wybrzmieniu jeszcze zostają w naszej głowie. Zbliżamy się powoli do godziny 20. Zdradzę Państwu, że po 20 pojawi się nam pewien muzyczny gość, Peter J. Birch, który właśnie wydał nową płytę. Ale na razie muzyka z Kalifornii, albo właściwie to teraz ze Stadionu Narodowego. Pan Patryk z Gdańska przypomina, że dziś koncert Red Hotów na Narodowym. Tak się umawialiśmy, że razem pójdziemy, a jednak no nie wyszło. Na całe szczęście jesteśmy w innym pięknym miejscu, czyli w budynku na Myśliwieckiej. I całkiem niedaleko Narodowego. Tak, jak otworzymy okno, to może coś tam do nas jeszcze doleci. Nie możemy Państwu Red Hotów zastąpić, ale możemy podzielić się ich muzyką teraz na Trójkę. Antenie. Jestem pewna, że ten utwór dzisiaj na Narodowym wybrzmi. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz.